بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، ان لوگوں کو بھی دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، بھلے وہ اہل کتاب میں سے ہوں جو تم سے پہلے ان کو کتاب دی گئی، یا عام کفار ہوں، یا کوئی اور لوگ ہوں جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، ان کے ساتھ بھی گہری دوستی نہ بناؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. یہ بھی مذاق کے زمرے میں آتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، یعنی اذان دیتے ہو، تو یہ کافر لوگ اس ندا پر مذاق بناتے ہیں، کھیل بناتے ہیں کہ یہ کیا پکارا جا رہا ہے، کیا گایا جا رہا ہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو بے عقل ہے، کہ جو اللہ کی طرف بلائے جانے کو گویا کہ مذاق سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بلایا جا رہا ہے. بات کل کے سبق میں آخر میں ہو رہی تھی کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھی تو یہ اللہ کی جماعت ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کے رہے گی. اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے کا یہ عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہو گیا تھا کہ چند ایک صحابہ کرام شروع میں، پھر آہستہ آہستہ مدینہ میں جب آئے تو اللہ پاک نے اطراف مدینہ دور دراز تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا اور بہت دنیا اسلام میں داخل ہو گئی. پھر اسی وجہ سے زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی، پھر حج بھی فرض ہو گیا، رکن اسلام پورے ہو گئے، پھر اور بہت سارے وہ جو چیزیں حلال چلی آ رہی تھی، شراب یہ وہ بھی حرام کرا دیے گئے. ایک اسلامی سلطنت کا وجود ہو گیا مدینہ طیبہ میں. فین حزب اللہ و الغالب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو گزشتہ ہفتے میں بتا چکا ہوں کہ ان کی 2 سال کی خلافت ہے، اس میں بس فتن کا ہی سبباب ہوتا رہا، کہیں منکرین زکوٰۃ کے خلاف، کہیں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف. جو فین حزب اللہ و الغالبون کا اس کے بعد جو عملی نمونہ دنیا نے دیکھا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وجود میں آیا. آپ کی خلافت کی عمر 12 سال ہے اور بہت علاقے اسلام میں داخل ہوئے، فتوحات ہوئیں، یہ فلسطین، یہ شام، یہ اردن، یہ سارے علاقے ہوئیں. جو سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، یہ یہودی جو کہتے تھے کہ ہم اس خلیفے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے چہرے کے اوپر ہماری توریت میں ہے کہ خاص چمک ہوگی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے سمجھ گئے. قیصر و کسرا جو اس وقت تو لادانیت، کفر اور عناد کے ایک بہت بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نیست و نابود ہو گئی. پھر اس کے بعد فتوحات کا دور. فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہے، اس کا عملی نمونہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وجود میں آیا کہ آپ نے سمندری جہاد بھی کرائے اور قادسیہ، اور یہ دور دراز تک فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوئی. آپ کا زمانہ بھی 10 سال ہے خلافت کا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت فتن کافی ادھر ادھر سے اٹھ چکے تھے. کچھ ان کی حکمت تدبر بھی اس طرف تھی کہ وہ نہیں اجازت دے رہے تھے. آپ کی خلافت کا دور 5 سال ہے، لیکن اس میں فتوحات جتنی تھیں اتنی رہیں، اس سے آگے کوئی فتوحات کا دور نہیں بڑھا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، یہ تقریباً پہلے گورنری اور بعد کا سارا زمانہ ملا کر یہ 40 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے اور اس میں بہت بڑے علاقے فتح ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت ہے پھر یہ جماعت بنتی ہے, اس جماعت کا نام حزب اللہ ہے اور یہ غالب رہتی ہے. میں اس خلاصے کو, تاریخی پس منظر کو عرض کر کے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو مسلمانوں کی دوستی اللہ اور اللہ کے رسول اور صحیح ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے پھر حزب اللہ بھی نہیں ہے, اللہ کی جماعت بھی نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کی خصوصی مدد و نصرت ہو. تو جو ان کو آئے دن گویا کہ ایک ذلت کا سامنا ہے, شکست کا سامنا ہے, مغلوب ہونے کا سامنا ہے کہ اصل تو ایمان والوں کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ گہرا ہو, تو اس میں کیا حرج ہے کہ بہت زیادہ اونچے تعیش میں انسان نہ ہو تو درمیانے درجے کا ہو, لیکن اس کی دنیا آخرت کا نظام تو ٹھیک ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آج کی اس آیت کریمہ میں بھی یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو, جس طریقے سے یہود و نصارہ کے ساتھ تمہیں دوستی سے منع کیا گیا ہے, ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی دوستی سے منع کیا گیا ہے جو تمہارے دین کا مذاق بنائیں, مسخرہ کریں, استہزاء کریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اس میں یہودی نصارہ, یہود و نصارہ بھی داخل ہو گئے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مذاق بنائیں, یا کوئی اور کافر بھی کہ جو مسلمانوں کے اسلامی چیزوں پر عمل کرنے میں مذاق بنائیں, یا اس میں ممکن ہے کہ بعض فاسق فاجر مسلمان بھی نیک مسلمانوں کا مذاق بنانے والے ہوں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, اے ایمان والو, ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں, پہلے وہ اہل کتاب میں سے ہو, عام کافر ہوں, یا میں نے بتایا کہ وہ فاسق فاجر لوگ بھی دین کا مذاق بناتے ہیں, آوازیں کستے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں کہ بازاروں میں کھڑے ہو کے آوازیں کسنے والے ہوں. تو بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں آوازیں کسنے والے, انہیں شریف لوگ اچھا نہیں سمجھتے, تو ایسے فاسق مسلمان بھی دین کا مذاق اڑانے والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی نہ ہو. یہاں پر تیسواں پارہ سورہ متففین میں بیان کیا ہے, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, جو غلط لوگ ہیں, مجرم ہیں, کافر ہیں, فاسق ہیں, وہ ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں. کیسے مذاق بناتے ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب مسلمان ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں, دیکھیں نا یہ ملا جا رہے ہیں, یہ داڑھی والے جا رہے ہیں, یہ بڑے تبلیغی جا رہے ہیں, یہ فلانے جا رہے ہیں, اور مذاق بنانے والے بعض دفعہ تو چلو کافر ہوں تو کافر مذاق بنائے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے, یہ مذاق بنانے والے اپنے مسلمان ہوتے ہیں. اور ہمارا تو ملک کیا ملک ہے, دنیا کے نشان میں میں بتاتا ہوں ذرا سا خطہ ہے, اور فرقے اتنے ہیں اس ملک میں کہ کوئی حد نہیں. اب میرا مزاج فرض کرو فلانے فرقے سے نہیں ملتا نا, تو اس کا نیک بندہ بھی اگر گزر رہا ہے تو ہم نے اس کی طرف پیچھے سے پھر نشانے لگانے, یہ جا رہے ہیں, یہ بڑے جا رہے ہیں. ہر کس ایسا نہیں ہے, کسی کو کیا خبر ہے وہ کس مقام پہ ہے, بھلے کسی کے ساتھ کوئی فروعی مسئلہ اختلاف ہوتا بھی رہتا ہے, تو اس سے کسی نیک آدمی کی مذاق بنانے کی اجازت نہیں ہوتی. فرمایا وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, جب یہ اپنے گھروں میں لوٹ کر جاتے ہیں نا یہ, تو پھر آپس میں بیٹھ کر ہنستے ہیں, دیکھا ہے ہم نے آج کیسے وہ فلانے مسلمانوں کا فلانوں کا مذاق اڑایا تھا, پھر وہ دوہرا کر نا وہ گفتگو پھر اور ہنستے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, بھلے اہل کتاب میں سے ہوں, کفار میں سے ہوں, یا اور لوگ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, یعنی ہر وقت خوف خدا انسان کے سامنے ملحوظ رہے, اور اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو, یہاں یعنی شرط لگا دو, اگر ایمان والے ہو تو وَاتَّقُوا اللَّهَ, تو اللہ سے ڈرو, شرط مشروط, یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایمان تمہارے پاس ہے تو ضرور پھر تم اللہ سے ڈرنے والے ہوں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, جب تمہیں پکارا جاتا ہے نماز کی طرف تو اسے مذاق بناتے ہیں, مسخرہ کرتے ہیں. ایک دفعہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے آئے اور یہ کہا کہ حضرت پہلے جو یہودی مذہب گزرا ہے, عیسائی مذہب گزرا ہے, فلاں مذہب گزرا ہے, تو وہ بھی عبادت کی طرف بلاتے تھے لیکن وہ کوئی بھی اس طریقے سے اذان نہیں دیتے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اس طریقے سے پہلے بھی آسمانی مذہب والے اس طریقے سے عبادت کی طرف نہیں بلاتے تھے جس طریقے سے کہ آپ کے بندے عبادت کی طرف بلاتے ہیں. تو اس پر آپ نے تو ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے اور پرانے پیغمبروں سے اختلاف کیا ہے, وہ بھی عبادت کی طرف بلاتے تھے, ان کا انداز اور تھا, آپ نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, صرف کوئی اذان کی بات تو نہیں ہے. یہ بات یہودیوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی کہ آپ نے ایک نئی چیز ایجاد کر لی ہے, پہلے انبیاء تو اس طرح گویا کہ بلاتے نہیں تھے. میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بات یہ ہے کہ اذان سے ان کو تکلیف ہوتی تھی, اس وجہ سے صرف اذان کے بارے میں آ کر بات کرنا شروع کر دی کہ یہ پہلے تو پیغمبر عبادت کی طرف جب بلاتے تھے تو یوں نہیں بلاتے تھے, اور طریقہ تھا, کوئی تھوڑا سا دف بجاتا تھا, کوئی آگ جلاتے تھے, کوئی کیا کرتے تھے, گھنٹہ بجاتے تھے. تو آپ اس طریقے سے, حالانکہ اسلامی شریعت میں اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے عثمانی مذہب سے مختلف ہیں, پانچ نمازوں کی بات کر لی جائے اور اس طریقے سے رمضان کے روزوں کی بات کر لی جائے, پہلے تو یوم بیس کے روزے فرض تھے, بعد میں محرم کے روزے فرض تھے, بعد میں اس طریقے سے تھے, پھر اسی طریقے سے مال غنیمت کے حلال ہونے کے بارے میں, قربانی کا گوشت کھانے کے بارے میں, تیمم کے بارے میں, اور کئی مسائل ہیں جو اسلامی شریعت میں نئے ہیں, پہلی شریعتوں میں وہ نہیں تھے. تو ان کو لے کر سوال نہیں کیا یہودیوں نے کہ یہ آپ لوگوں نے بدعت ایجاد کر لی ہے, بلکہ اذان کے متعلق آ کر یہ بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ نے پیغمبروں سے اختلاف کر دیا ہے, اور پیغمبر تو اور طریقے سے بلاتے آ رہے ہیں, دعوت اللہ دیتے تھے نماز کی طرف وغیرہ, آپ یوں اذان دیتے ہیں, اس لیے کہ اذان سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے. باقی تو وہ اندرونی کام ہے نا, انہیں اس سے کیا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دارالکفر میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں برطانیہ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں وہاں اونچی اذان دینے کی اجازت نہیں ہے, وہ اندر ہی کیوں, ان کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے. ادھر تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ مذہب کی آزادی ہونی چاہیے, جی مذہب کی آزادی ہونی چاہیے, تو پھر جس مذہب میں اذان اونچی مسنون ہے ان مذہب والوں کو اونچی اذان میں دینے دینا کیوں نہیں دینے دیتے. وجہ اس کی یہ کہ اذان سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ جب یہ اللہ کا نام سنتے ہیں اس معذب قلوبہم, ان کے دل لرز جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہو گئی. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے اس کے ارد گرد قریب جو شیطان ہوتے ہیں تو وہ اتنا دوڑتے ہیں, اتنا دوڑتے ہیں, اتنا دوڑتے ہیں کہ جہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جدھر ان کو اذان کی آواز نہیں آ رہی ہو, جیسے اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اذان سے ان کو یعنی شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے, تو جیسے شیاطین کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں, ایسے ہی کفار کو بھی اذان سے تکلیف ہوتی ہے تو کہیں سپیکر بند کرتے ہیں, کہیں اذان اونچی آواز سے دینے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور کہیں کیا کہیں کیا. یہ بات یہودیوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی, آیت نازل ہو گئی, جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے, 24ویں پارے کی یہ آیت سورہ اسراء میم سجدہ کی, فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, کہ اس سے اونچا تو کوئی ہے ہی نہیں, کہ اس سے اونچی بات کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کی طرف یعنی نماز کی طرف عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے, اس سے تو اونچی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور یہی بات حدیث میں جناب نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان پتھروں نے, درختوں نے, جن چیزوں نے سنی ہے وہ ساری چیزیں آخرت میں اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گی کہ واقعہ دن یہ آپ کے اللہ کی عبادت کی طرف یہ شخص بلانے والا تھا. اور حدیث میں جناب کا فرمان ہے 7 سال کسی نے اذان دی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے تو جنت میں جانے کے لیے اس کے واسطے یہی نیکی کافی ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ لِلصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, کہ یہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو یہ مذاق بناتے ہیں. ایک نصرانی مدینہ طیبہ میں آباد تھا اور ایسا بدبخت تھا کہ جیسے اذان کی آواز آتی نا اس کو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ یوں کہتا تھا کہ یہ جھوٹا جل جائے, یہ جھوٹا برباد ہو جائے جس کا یہ نام لے رہے ہیں الحاظ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں رات کو کہیں کوئی چنگاری کوئی چیز رہ گئی اور بستر کو لگی, یوں ہوتے ہوتے اس کی بیوی جو اس کے ساتھ شریک تھے وہ سارے رات کو جل گئے جو یہ اذان سن کر بدعائیہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے. تو فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, یہ مذاق بناتے ہیں. جو دین کا مذاق بنانے والے لوگ ہوں, خواہ یہودی ہوں خواہ عیسائی ہوں خواہ ہندو ہوں خواہ کوئی بھی کافر ہوں خواہ فاسق مسلمان ہوں, ایسے دین کے مذاق بنانے والوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ یہ دین کس کا ہے, یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. ویسے تو بڑے نعرے ہیں کہ فلاں چیز کو سمجھ لیا ہے فلاں چیز کو, گزرنے والے ستاروں کی گزرگاہوں سے اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکے کہ یہ تو نہیں سمجھا یہ کس کا بنایا ہوا ہے, یہ کیا کسی چیز میں تو ان کی عقل چلتی ہے لیکن دین کی سمجھ میں یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون. صدق الله العظيم. قل, فرما دیجئے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب هل تنقمون منا, کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ضد کرتے ہو کہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں, ان سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے تو اس لیے تم ضد کرتے ہو؟ بہرحال بلا شبہ اہل کتاب تم میں سے اکثر فاسق لوگ ہیں. قل, اے نبی آپ فرما دیجیے هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند اللہ, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص کون ہے؟ وہ یہ ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ, کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اور جس پر اللہ تعالیٰ نے غصہ اور غضب کیا ہو وہ سب سے برے ہیں. اور وجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا بعض کو خنزیر بنا دیا تھا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے. وعبد الطاغوت, اور وہ شخص جس نے شیاطین کی عبادت کی ہے, اولئک شر مکانا, شیاطین کی عبادت کرنے والا بہت برے درجے پر ہے. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور سیدھے راستے سے بہت دور ہے گمراہ ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں مراد یہ منافقین ہیں تو کہتے ہیں آمنا, ہم تو ایمان لا چکے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ, جب آئے تھے آپ کے پاس تو بھی کافر تھے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, اور جب آپ سے اٹھ کر چلے گئے تو بھی کافر تھے. واللہ اعلم بما كانوا يكتمون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو یہ چھپاتے رہتے ہیں. کل کے سبق میں بات ہوئی تھی کہ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو کافر لوگ مذاق بناتے ہیں, انہیں حقیقت حال سے خبر ہی نہیں ہے. قوم لا يعقلون, یہ ایسی قوم ہے جو بے عقل ہے. یہاں بار بار رہ گئی تھی, ختم ہو گئی تھی کہ یہ تو بعض بڑے سمجھدار دنیاوی امور میں ہیں اور قرآن ان کو کافروں کو بے عقل کہہ رہا ہے. تو جواب یہ ہے کہ عقل کی صلاحیتیں ہیں نا, عقل کی دوڑے ہیں, بعض کاموں میں ان کی عقل کام کرتی ہے اور بعض کاموں میں ان کی عقل کام نہیں کرتی. تو بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ میں گویا دین کے سمجھ کے اعتبار سے تو بے عقل ہیں, دنیاوی اعتبار سے کہ فلان چیز کھانی ہے تو فلانا آرام کرنا ہے تو فلان کرنا ہے, تو بہت ساری چیزیں جانور بھی جانتے ہیں, انہوں نے کون سے سکول کون سی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یا کالج پڑھے ہوئے ہیں, کھانا وہ بھی جانتے ہیں, باتھ روم وہ بھی جانتے ہیں, ادھر ادھر سے بہت سارے کام وہ جانتے ہیں. اصل تو عقل وہ ہے نا جو آسمانی علوم اور ہدایات کو وہ سمجھ لے تو وہ عقل کام کی ہے. قرآن مجید نے ایک اور مقام میں فرمایا نا, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ ظاہری نقش و نگار کو سمجھ جاتے ہیں کہ دھوپ نکل آئی ہے, اب رات ہو گئی ہے, یہ خوبصورت چیز لگ رہی ہے, یہ بدصورت لگ رہی ہے, تو یہ چیزیں تو ہر جاندار میں ہیں, ہر حیوان میں ہیں. جو اصل چیز ہے جاننے کی وہ آخرت ہے اور دین دنیا اپنی بنانی ہے, اس آسمانی علوم سے واقفیت ہے, اس سے یہ بے خبر ہے. اسی طرح اور مقام پہ بھی فرمایا کہ یہ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتے, تو جاننے کے باوجود دنیاوی باتیں جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہیں, کاش کے جان لیتے وہ دین نہیں جانتے. تو یہاں بیانم قوم لا یعقلون میں عقل کی جو نفی کی ہے وہ دینی حیثیت سے نفی کی ہے کہ یہ دین نہیں سمجھے اس لیے بے عقل ہے. آج کے سبق میں یہ بات بتائی کہ یہ یہود و نصارا مسلمانوں سے کیوں ضد کرتے ہیں, مسلمانوں نے ان کا کیا کیا ہے. بھائی ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا, ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا ہوا تھا, آپ کی محنت سے لوگوں نے ایمان لایا, بات انہیں سمجھ آتی گئی, تو مسلمانوں نے تو یہود و نصارہ کا کیا بگاڑا ہے. بلکہ عہد یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے تو ان کی کتابوں کو مانا ہے کہ بھائی آسمانی کتابوں پر ہمارا علم ہے, جو اللہ نے ہمارا ایمان ہے, جو بھی اللہ نے کتابیں نازل کی ہوں, خواہ زبور ہو خواہ انجیل ہو خواہ توریت ہو خواہ کئی صحیفے ہوں, ساروں پر ہمارا ایمان ہے, تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی ضد و عناد کیوں ہے. یہ تو خود اپنی کوئی چودراہٹ یا کوئی دنیاوی مفاد کی خاطر مسلمانوں سے ضد کر رہے ہیں, ورنہ مسلمانوں کا تو کوئی جرم نہیں. قرآن نے بتایا اہل کتاب ہل تلقمون منا, اے اہل کتاب تم ہم سے صرف اس لیے ضد کرتے ہو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل, کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا, اپنی کتاب پر ایمان لایا اور ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہیں. مسلمان مذہب ایسا ہے کہ جس کا تورات پر زبور پر انجیل پر تمام کتابوں پر ایمان ہے, اگر نہیں لائیں گے تو مسلمانوں کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. جو آسمانی کتابیں ہیں اپنی اصلی حالت کی, ان پر مسلمانوں کا ایمان ہے. فرمایا اکثرکم فاسقون, اہل کتاب میں اکثر فاسق یعنی ایمان نہیں لائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے صحابہ کرام کی تعداد ہے وہ 1,24,000 کے لگ بھگ ہے. ان میں اکثریت وہ عام کافروں کی ہے جو ایمان لائے, مشرکین تھے یا ایسے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس طرح, یا انصار مدینہ تھے, یہ لوگ یہودی یا عیسائی یا ایسے کوئی مذہب کے قائل نہیں تھے, عام بت پرست تھے. تو عام کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعد و نصیحت اور تبلیغ کے اوپر ایمان بلانے والے زیادہ ہیں, اور جو یہودی یا عیسائی ہیں یہ بہت کم ہیں, چند ہیں جو گنے جا سکتے ہیں, سلمان فارسی ہے, عبداللہ ابن سلام ہے وغیرہ. تو اکثر فاسق بے خبر بے عقل اور کافر ہی رہے ہیں. یہ اہل کتاب فرما دیجئے نبی حل انبئکم بشر من ذالک مصوبۃ عند اللہ, اے نبی ان کو فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کون ہے. ایک تو نا ہر کوئی اپنے آپ کے لحاظ سے دوسرے کو برا کہتا رہے, یہودی ہمیں کہہ رہے ہیں, عیسائی یہودیوں کو کہہ رہے ہیں, یہودی عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں, مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, اللہ کے ہاں سب سے برا کون ہے. فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اور اللہ نے غضب کیا ہو. تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت نازل ہو گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب سے یہودی ظالمین سے عیسائی, تو جن پر لعنت ہے اللہ کی اور جن سے اللہ ناراض ہوا غضب ہے جن پر, وہ سب سے برا ہے. ہلونبئکم بشر من ذلک مصوبۃ عند اللہ, جن امور پر لعنت ہے پھر وہ شخص بھی برا ہے. مثلا جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے, اسی طریقے سے قصدن حلالہ کرنے والے کے اوپر لعنت ہے, اور بہت سارے امور پر جو لعنت کی گئی ہے وہ شخص بھی برے ہیں. سب سے برے وہ کافر ہیں یہود و نصارا جن کے اوپر لعنت اور غضب ہے, اور پھر وہ گنہگار ہیں امت مسلمہ میں کہ جن کے بارے میں حدیث یا قرآن میں لعنت کی گئی ہے, اللہ ان سے ناراض ہے. لعنت والے امور سے بچنا ہے. فرمایا وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے اور غضب ہے. وجعل منهم القردة, اور اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا ہے اور خنزیر بنا دیا ہے, اور یہ شیطان کی بات کرتے تھے, یہ برا درجہ ہے. جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا اور بعد میں تاویل کرتے کرتے کرتے یہ یہودی لوگ اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ کی حدود میں تاویلیں کرنے لگے. مثلا کہ ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا یہودیوں کو کہ یہ تمہاری عبادت کا دن ہے اور اس میں خالص عبادت کرو, کوئی شکار نہ کرو, کچھ فلاں نہ کرو. تو وہ جمعے کے دن راستہ بنا لیتے تھے مچھلیوں کا کہ وہ حوضوں میں آ جائیں, وہ جیسے اندر آ جاتی تھیں وہ ادھر سے راستہ اس کو بند کر دیتے تھے, شکار پھر اتوار کو پیر کو کر لیتے تھے یہودی. اور کہتے کیا تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن منع کیا گیا ہے, تو ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی بات پر عمل نہ ہو, اسلامی کسی حکم پر عمل نہ ہو تو یہ شخص گنہگار ہے, یا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا اور گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو توبہ ہو جائے گی. لیکن اگر کسی اسلامی حکم میں تاویل کر کے وہ حلال کو حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں آنے والی بات ہے. غلطی انسان سے ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے ازالہ بھی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معذرت کریں, اللہ کا حق ضائع ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کریں. لیکن کسی اسلامی حکم میں تاویل کر کے اس کو اپنی مرضی کا بنانا, یہ اللہ کا مقابلہ کرنا ہے, شریعت کا مقابلہ کرنا ہے, یہ معافی نہیں ہے. انہوں نے جب یہ تاویل کی, شکار ہفتے کے دن ہی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں تو نہیں پکڑی ہیں نا, حوض میں آیا ہے, پکڑیاں تو اتوار یا پیر کو ہیں, تو ان کی شکلیں کسی کی بندر بنا دی گئیں جو تھوڑے شرارتی تھے, اور جو زیادہ لیڈر نما تھے تو ان کی شکلوں کو خنزیر کی طرح بنا دیا. یہ یہودیوں کی بات ہے. عیسائیوں کی بھی ایک جماعت کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں اور خنزیروں کی طرح بنایا ہے. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ من فارزقنا وانت خیر الرازقین, ساتویں پارے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی ہے کہ ہم نے سنا ہے یہودیوں کے لیے من و سلویٰ نازل ہوتا تھا, تو ہم بھی آپ کو ماننے والے ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو ہمارے لیے بھی کوئی دسترخوان ہونا چاہیے, کوئی آسمانوں سے کھانا نازل ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور ان کے لیے باقاعدہ دسترخوان لگ کر کھانا سج کر پھر انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ آ کر کھانا کھاؤ. جب یہ آسمانی کھانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نازل ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ آسمانی جنتی کھانا عیسائی کھاتے تھے, تو یہ ہدایت تھی کہ خاص اب اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے, کوئی حکم میں تعویل, کوئی فلاں, کوئی اس طریقے سے نہیں کرنا. ایک عرصے تک تو یہ نظام رہا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا گیا تو بعد میں پھر جدید نئی روشنی آ گئی نا, انہوں نے کہا یار یہ ایک یوں سسٹم ہے, یہ چلا آتا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں, کوئی اللہ نہیں, کوئی قیامت نہیں, کوئی سنتے رہتے ہیں نا آپ لوگ بات, یہ زلزلہ آتا ہے تو یہ فلان ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے, کوئی اللہ قدرت کی بات نہیں ہے. اس طرح نئی روشنی آ گئی, جو مادیت کی صرف پیروکار تھی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ سسٹم چلا رہا ہے, کوئی پیغمبر شغمبر, کوئی دعا درود ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس کھاؤ ایش کرو, اس میں کیا اتوار کے دن پابندیاں کرتے ہو, گرجے میں جاتے ہو, عبادت کرتے ہو, یہ کوئی تھوڑا تھوڑا یہ شیطان کی تبلیغ ہوتی رہی, یہ لوگ ناشکری میں لگ گئے اور عبادت سے جیسے ہدایت تھی حضرت علیہ السلام کی کہ اس انداز میں اللہ کا شکر بجا لاتے رہو گے تو آسمانوں سے کھانا نازل ہوتا رہے گا, جب ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. انہوں نے جب ناشکری کی تو وجعل منہم القردۃ والخنازیر, جو کم شیاطین تھے سرکش تھے ان کو بندر کی شکل دے دی گئی, اور جو لیڈر وہاں تھے سمجھانے والے تھے کہ یہ ایسے ہی سسٹم ہے یہ چلا آتا ہے, یہ وہ ڈارون والا مذہب یہ بندر سے بنا ہے, یہ فلاں وہ خود بندر سے بنا ہوگا نا, پوری دنیا کو بندر سے کیوں بناتا ہے, یہ تو اشرف المخلوق ہے, اپنے نظریے کو اپنے اوپر فٹ کرو نا, پوری دنیا کو کیوں فٹ کرتے ہو. یعنی دیکھو کم ہمتی, احساسِ کمتری, نفسیاتی مریض کہ اللہ نے اس کو اشرف مخلوق بنایا اور کہا ہاتھوں سے انسان کو بنایا, وہ کہتے نہیں ہم بندر کی نسل میں سے ہیں, وہ ڈارون والا نظریہ جی. تو انہوں نے جب دسترخوان کو استعمال کرنے کے بعد ناشکری کی, وجعل منہم القردۃ والخنازیر, تو اللہ نے پھر ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا. اگر کوئی اہل نظر ہو نا, صاحب دل ہو جب کوئی, تو اس کو شکلیں اب بھی نظر آ جاتی ہیں, لیکن انسان کی کوالٹی تو ہو نا, وہ نظر بصیرت ہو بصارت تو ہونا, تو پھر اس کو نظر آئے گا کہ کون انسان کی شکل میں ہے, کون بندر کی شکل میں, کون خنزیر کی شکل میں ہے, کون کس کی شکل میں ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی جو بزرگ گزرے ہیں, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں بعض دفعہ بازار میں جب جاتا تھا تو مجھے کئی لوگوں کی شکلیں, انسانی شکلیں نظر نہیں آتی تھیں, وہ اس طریقے سے ان کی شکلیں تھیں جیسے ان کے عمال بد تھے. صاحب نظر تو ہو کوئی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو لوگ وضو بناتے ہیں تو وضو کے ذریعے سے جو گناہ دھل کر نیچے گرتے ہیں, تو میرے سامنے جو لوگ وضو بناتے ہیں تو مجھے ان کے عیوب سے واقفیت ہو جاتی ہے کہ فلانا بندہ وضو بنا رہا ہے تو اس کی بدنظری کے گناہ دھل رہے ہیں, یا اس کے فلانے گناہ دھل رہے ہیں نیچے بہ رہے ہیں, مجھے وہ گناہ نظر آ رہے ہیں. تو یا اللہ یہ جو کشف یہ الہام ہے جو یہ مجھ سے یہ حال ہے کہ لوگوں کے عیوب سے واقفیت ہوتی ہے, تو بات یہ ہے کہ اب بھی وہ غلامی نہ کیا گیا ہے, غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی, ہم تو غلامی میں ہیں نا, اسی غلامی کے نتیجے میں کل اس قاتل کو بھی معاف کیا ہے اور پیسہ اور فلان اور فلان. بات یہ ہے کہ جب انسان دل والا ہو, نیک ہو, پرہیزگار ہو, متقی ہو, غیرت کی زندگی کو وہ بجا لانا چاہتا ہو, تو پھر اس کو جب وہ اپنی اصلی دوربین ایمان والی دوربین سے دیکھے گا نا, تو اس کو یہ یہود و نصارہ آتا نہیں نظر آئیں گے, اس کو خنزیر اور بندر نظر آئیں گے جیسے ان کے اعمال بد ہیں. تو پھر ہم فرمایا وجعل منہم القردۃ والخنازیر, ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اور پھر وہاں بدتا ہوں کہ یہ شیطان کی بات, یعنی اللہ کے مقابلے میں جس کی بھی بات مانی جا رہی ہے وہ شیطانی ہے. اولئک شر مکانا, یہ برا درجہ ہے جو اللہ اور رحمان کے مقابلے میں دوسرے راستے کو اختیار کرنا ہے. وعدل عن سواء السبیل, اور سیدھے راستے سے بہت دور ہیں, مسلمانوں پر استہزاء کرتے ہیں, ان کی اذان پر استہزاء کرتے ہیں, استہزاء کے کام تو ان کے اپنے ہیں, کبھی گائے کی بچی کی عبادت کی, اور کبھی کس طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کے اوپر قتل کر دیا, اور کبھی یوم سبت دن مچھلیوں کے شکار میں تعویل کرنے لگے. مذاق کے کام تو یہود و نصارہ کے اپنے ہیں, کیا کہ مسلمان جب کمزور ہو, غیرت کے سودے یہ کر چکا ہو, تو پھر اس کی اذان کے اوپر بھی یہود و نصارہ جن کو قرآن نے خنزیر اور بندر کہا وہ ان کو مذاق بناتے ہیں, اس لیے کہ یہ خود تو قابل مذاق انہوں نے اپنے آپ کو بنا دیا. فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اے نبی جب آپ کے پاس یہ آتے ہیں یہودی منافقت کی شکل میں اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں, قد دخلوا بالکفر, جب آپ کے پاس آئے ایمان کا اظہار کر رہے تھے تب بھی ان کے دل کافر تھے, اور جب آپ سے اٹھ کر یہ باہر چلے گئے تب بھی یہ کافر تھے, اللہ جانتا ہے جو انہوں نے چھپا کر رکھا ہے. اللہ سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. صدق اللہ العظیم. آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگ, یعنی یہود و نصارہ میں سے, کفار میں سے بہت سے لوگ وہ گناہوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں یعنی گناہ کرنے میں والعدوان اور ظلم کرنے میں دوڑتے ہیں وَأَقْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں دوڑ لگاتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ کیوں نہیں ان کو منع کرتے اللہ والے اس طرح کے برے کاموں سے والاحبار کیوں نہیں منع کرتے ان کو علماء ان کے گناہ والی باتوں سے اور ان کے حرام کھانے سے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ برا ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں بات ہو رہی تھی جمعرات کے دن کہ یہ منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے قرآن نے یہ بتایا کہ اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں نا اور اسلام کو ظاہر بھی کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ مسلمان نہیں ہوتے ظاہر ہے کہ جب دل میں کفر ہے تو ظاہر ہے اسلام کا نام لیتا بھی رہے بندہ تو مسلمان تو نہیں ہو سکتا تو جب آپ کے پاس آتے ہیں وقت پتھر بالکل اس وقت بھی کافر ہی ہوتے ہیں اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو اس وقت بھی کافر ہی ہوتے ہیں اللہ ان کے کاموں سے باخبر ہے تو اکثر جو ان میں سے منافقت کرتے تھے وہ یہود میں سے تھے پھر ملے جلے ساتھ شریک کر لیتے تھے عیسائیوں کے بھی پھر کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو جاتے لیکن اکثریت منافقین کی وہ یہودی لوگ تھے آج کے سبق میں یہ بتایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ظلم اور گناہ اور حرام کھانے کی طرح خوب کوشش کرتے تھے بس ان کی یہ عادت بن چکی تھی بات یہ ہے کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے کہ جس طریقے سے انسان نیکی پر پابندی کرے تو نیکی اس کی فطرت بن جاتی ہے عادت بن جاتی ہے اس سے نا پھر یہ کوئی بوجھ والا کام محسوس نہیں ہوتا مثلا جو شخص نماز کے پابند ہے تو کبھی اس کو نماز بوجھ نہیں محسوس ہوگی وہ ایک اس کی روٹین میں آ گئی ہے جیسے کہ دیکھو نا کھانا کھانا عادت ہے پانی پینا عادت ہے آرام کرنا عادت ہے سفر کرنا عادت ہے تو اس کے لیے کوئی الگ ایک مسئلہ کھڑا نہیں کرنا پڑتا ایسے ہی کسی نیک آدمی کی جب وہ پابندی ہو جاتی ہے کسی نیکی پر تو وہ نیکی اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور یہی کمال ہے کہ جب نیکی اس کا مزاج بن جائے یہی وجہ ہے نا جو حدیث میں ہے کہ نماز با جماعت 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو اس میں نفاق سے بری ہے جہنم سے بری ہے یوں فضیلت ہے یوں فضیلت ہے یہ فضیلت تو ہے ہی ہے لیکن مزید اس کے ساتھ کیا خوبی ہوگی کہ انسان کو نماز با جماعت کی عادت بن جائے گی یہ تو ہر چیز میں انقلاب وہ 40 دن کے بعد آتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ سفیان چلہ بھی جو نکالا ہے وہ اسی طریقے سے 40 دن کی ترتیب ہے یا تبلیغ جماعت والا جو چلہ ہے کہ عادت کی تبدیلی میں پابندی ضروری ہے اور وہ پابندی 40 دن کے بعد انسان کی فطرت ثانیہ بنتی ہے اور جب انسان کی نیکی کی پابندی ہو اور نیکی اس کا مزاج بن جائے تو یہ کامل ایمان والا شخص ہے نفاق اس سے دور رہے گا یہی بالکل برعکس اس کے بعد ہے دوسری کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کی پابندی سے ہر روز بڑی گناہ کر کر کے ایک مدت کے بعد گناہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اب اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جگہ بھی گناہ والی ہے یا نہیں یہ مجلس بھی اس طرح کی گفتگو والی ہے یا نہیں یا فلاں بندے سے بھی دھوکہ رشوت لینی ہے یا نہیں تو اس طریقے سے وہ دل سیاہ ہو گیا گناہ کر کر کے گناہ کی عادت پر گناہ طبیعت بن گئی گناہ فطرت بن گئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مسجد میں ہمارے خالد صاحب ہی لگتے تھے دوسرا میٹر تیسرا میٹر بجلی کا لگاتے ہیں اور کوشش بڑی کی جب تیسرے میٹر کی کوشش کی تو ایک ایس ایچ او صاحب کیا اس کو کہتے ہیں ایس ڈی او کہ کیا وہ چتوتا 30,000 روپے دوں گا صاف بات ہے مرضی ہے لگاؤ میٹر بجلی کا تیسرا مرضی ہے نہ لگاؤ جب تک میں ہوں بغیر پیسے کے نہیں لگاؤں گا اب دیکھو نا اس بندے کو رشوت لے دے کر وہ گناہ کے ایسے حوض میں غوطے لگا رہا ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ رشوت کس جگہ سے مانگی جا رہی ہے اور کس جگہ سے مانگنی ہے نہیں مانگنی ہے. کافر بھی میں نے بتایا ایک دفعہ پہلے آپ کو کہ جب ہندوستان پاکستان ایک تھا تو ہندو بھی جب مسلمانوں کی مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو اپنے ڈھول ڈبکے بھی بند کر لیتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. یعنی کافر بھی عبادت خانوں کا خیال کرتے ہیں اور یہ گناہ کر کر کے یہ رشوتی لوگ اس حد تک جو ہے اندازہ ہوگا ابھی تک ہمارا یہی وجہ ہے کہ وہ 30 میٹر بجلی کا نہیں لگ سکا. کیسے رشوت؟ میں لوگوں کو جمعے کے دن اعلان کروں گا بجلی کا بل دینا ہے. اب یہ اعلان کیسے کروں کہ بھائی سارے جنہ جمع کرو رشوت دیں گے, میں بھی شریف ہوں آپ بھی شریف ہو سارے گناہ میں شریف ہوتے ہیں, اس طرح کی بات ہے. تو یہاں جو یہاں یہود و نصارہ کی بات تھی قرآن مجید نے فرمایا آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت, گناہ کے کاموں میں بھاگ کے جائیں گے, ظلم کرنے کے کاموں میں بھاگ کے جائیں گے, حرام کھانے کے کاموں میں بھاگ کے جائیں گے. کیوں؟ انہیں گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا, گناہ ان کی طبیعت بن چکی ہے. لگے سما کانو یا ملون, کتنا برا وہ کام کرتے ہیں کہ گناہ کرنا. اب ایک تو سارے ہونے کے لسم بذات گناہ ہے, والعدوان ظلم کہ ظالم کا ہاتھ بٹانا ہے ظالم کا ساتھ دینا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا حضرت مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے اس کو ظلم سے بچانا ہے, ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑو ظلم سے روکو. یہ ظالم کی مدد ہے کہ اس کو آخرت کے عذاب سے یا دنیا کی رسوائی سے بچنے کا آپ سبب بنے تو یہ بھی اس کی مدد ہے. یہ تو ان یہود و نصارہ کی بات آئی, حرام خوری بھی عادت بن گئی, عدوان بھی عادت بن گئی. پھر یہ اسی میں دوسری بات دوسری ہے, اس میں علماء اور راہب اللہ والوں کے لیے یہ حکم ہے, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لما کانوا یصنعون. کیوں نہیں ان کو ڈراتے تھے اللہ والے کہ یہ کام نہ کرو, یہ حرام خوری ہے, یہ رشوت ہے, یہ ظلم کا ساتھ دینا ہے, یہ گناہ کی طرف جانا, ایسا نہ کرو. کیوں نہیں ان کو یعنی عوام کو اس وقت کے اللہ والے کیوں نہیں ڈراتے تھے؟ ربانی کہتے ہیں اللہ والوں کو. والاخبار کیوں نہیں ان کو ڈراتے تھے علماء اس وقت کے کہ بھائی یہ حرام کھانے سے ان چیزوں سے گناہوں سے یہ بچو. عن قولہم الاثم کہ یہ بری باتیں نہ کہو گناہ نہ کرو. وقت میں بسو اور حرام کھانے سے ان کو علماء کیوں نہیں ہوتے تھے؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وہ علماء یا اللہ والے اپنے کسی مفاد کی خاطر جب یہ ان کو منکر سے نہیں روکتے تھے تو یہ بھی برا کر رہے تھے, وہ جو برائی کر رہے ہیں وہ بھی برا کر رہے ہیں. اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ منکر سے روکنا ہے حکمت کے ساتھ طریقے کے ساتھ, منکر کیا گویا کہ لوگوں کو تعارف کرانا ہے کہ یہ کام ہے یہ گناہ ہے اور ان سے بچنا ضروری ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان ایک ہوتا ہے مطلق ایمان, میں نے کئی دفعہ بتایا مطلق ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے, جب ایمان کے اوپر درجات ہوں گے تو تب وہ نجات ہوگی. مطلق ایمان تو انسان کے پاس ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد عبدہ ورسول, یہ مطلق ایمان ہے. اب اس پر درجات بنے گے نماز سے روزے سے حج سے زکوٰۃ سے گناہوں سے بچنے سے صدقات سے اور سنت پر عمل کرنے سے, یہ اب ایمان کے اوپر تعمیر ہو رہی ہے, یہ ایمان والا درخت پھل آور ہو رہا ہے, یہ درجات ایمان ہوتے ہیں. تو فرمایا درجات ایمان میں پہلا درجہ من رہا منکم منکرا فلیغیر بیدہ, تمہارے سامنے اگر منکر ہوتا ہے اور اس سے اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تبدیل کر سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو. مراد اس سے صاحب اقتدار ہیں, صاحب اقتدار سے درجے. اسی طریقے سے کوئی شخص افسر ہے اس کے ماتحت لوگ چند کام کرتے ہیں, ان میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے ان کو روکنا, وہ نماز کے پابند نہیں ہے اس کے ذمہ لازم ہے ان کو نماز کا پابند بنانا اور وہ پابند بن جائیں گے. من رہا من کو من کرا پھل جو غیر ہو بھی ہے, اب گھر کا سربراہ اس کی ذمہ لازم ہے اپنے گھر میں اسلام کی ضروریات کو نافذ کرنا. یہی وجہ ہے کہ کوئی انفسکم و اہلکم نارا, قرآن مجید کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اچھا اب یہ درجہ نہیں من رامن کو منکرن کر لے رہی ربی ابھی حملم یستتے فبلسانی. اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے, اولاد بالغ ہو گئی یا فلاں ہو گیا, یہ عالم ہے ظاہر ہے کہ یہ تو لوگوں کو منکر سے ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا, وہ تو پولیس اور حکومت کا کام ہے کہ ہاتھ سے روکے, تو زبان سے لوگوں کو سمجھانا کہ یہ گناہ ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس سے اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی رحمت کی دھول ہوگی, اللہ کی طرف سے گویا ناراضگی ہوگی. یہ زبان سے روکنا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا, اور ایک شخص زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہم اللہ میں سے کوئی فضل بھی غالب کہو عذاب الایمان, کہ دل میں وہ برا سمجھے کہ یہ لوگ برا کر رہے ہیں, ان کو دل سے تو برا سمجھے تو یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے, اور اگر دل میں ہی برا نہیں سمجھتا تو چھوڑ دیں, اس کا اپنا عمل ہے, ہمارا اپنا عمل ہے, ہمارے دفتر کا ساتھی ہے, کیا کریں گے. یہ اس کا مطلب یہ کہ جو کہ ایمان والا درجہ بھی نہیں ہے کہ دل سے تو اس کے اس عمل کو برا سمجھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو تباہ کر دو, عذاب کا حکم دیا. فرشتوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ اس بستی میں فلانا ایک شخص ہے جو بڑا نیک ہے, اللہ والا ہے, کبھی اس نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا, ہر وقت عبادت میں مصروف ہے, تو کیا اس کو بچا لیں یا اس بستی میں جب عذاب دینا ہے تو اس سمیت سب کو تباہ کرنا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں, اس نیک سمیت سب کو تباہ کر دو. تو وجہ پوچھی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک تو ہے لیکن کبھی اس کو میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کا ناراضگی نہیں کی, غصہ نہیں ہوا, پریشان نہیں ہوا, بس اپنی نیکی میں مصروف رہا, دوسروں کو وہ نہیں سمجھاتا اور نہ ہی اس پر کوئی وہ پریشان ہوا, اس لیے یہ بھی انہیں کی طرح گنہگار ہے, اس کو تباہ کر دو. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسی علیہ السلام کے باپ جو اللہ کے نبی بنے ہیں, یہ یوشع بن نون وہی ہیں جو حضرت موسی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ہمارا بندہ فلانے دریا کے قریب رہتا ہے اور اس سے جا کر علم سیکھو, یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے. جب اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا تھا تو اس وقت خادم خاص حضرت موسی علیہ السلام کا جس کو قرآن مجید نے نوجوان سے تعبیر کیا ہے, وہ خادم موسی علیہ السلام کو یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو جو بعد میں اللہ کے پیغمبر بنے, اللہ نے وہی بھیجی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر کہ آپ کے فلانے علاقے پر آپ کی قوم ایک لاکھ کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو گیا, ان پر تباہی ہوگی. تو یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ اس میں تو 40,000 لوگ کے لگ بھگ نیک اور اللہ والے ہیں, وہ دوسری ایک جماعت بے شک گناہ ہے, سرکش ہے, فلاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو 40,000 ہیں وہ نیک ہیں بے شک, لیکن ان کی دوستیاں ان گنہگاروں کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے ہیں اور ان کو ان کے منکرات سے روکتے نہیں ہیں, لہٰذا یہ بھی انہیں کے ساتھ ہیں, روکتے کیوں نہیں تھے, تو ان کو بھی انہی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور وہ کر دیے گئے. تو بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرمایا کرتے تھے کہ علماء, مشائخ, پیر, لیڈر, بر کے سربراہ, رہبر, ان کے لیے اس سے زیادہ سخت ہے قرآن مجید میں اور کسی جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں اللہ والے لوگوں کو منکرات سے روکتے تھے, علماء کیوں نہیں روکتے تھے, برا کام کر رہے تھے کہ وہ جو نہیں روک رہے تھے. بات یہ کہ مفاد کی خاطر کوئی عالم مسئلہ بیان نہ کرے یا کوئی پیر صاحب لوگوں کو یہ نہ سمجھائے بھائی میرے سامنے نہ جھکا کرو, نہ چوما کرو, نہ فلاں کرو, یہ بدعت ہے یا شرک ہے, یہ نذرانے نہ دیا کرو, خود بے شک اسے پتا ہو کہ یہ ناجائز اور حرام ہے, لیکن اپنے مقتدیوں کو یا مریدوں کو اسی لیے نہیں روکتا کہ یہ میرا سسٹم بند ہو جائے گا, یہ نذرانے بند ہو جائیں گے, چندہ بند ہو جائے گا, یہ خراب ہو جائے گا. تو وہ اسی طریقے کا جیسے وہ مجرم ہے یہ ان سے بڑا مجرم ہے. قرآن نے بتایا وہ جو حرام کھا رہے ہیں رگے سماتا نہیں یا مدو, وہ برا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, عوام کی بات. علماء کے بارے میں بتایا لگے سماتا نہیں یس نہ, یہ سنا ایجاد کے معنی میں, تو یہ تو نمونہ بننا تھا انہوں نے, یہ تو ان سے بھی زیادہ برے ہیں جو منکر کو اور گناہوں کو وہ نہیں سمجھا رہے کہ یہ گناہ ان سے بچو. اس وقت تک دوستو دنیا میں حیث القوم تباہ نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی سمجھانے والا موجود ہوگا, حق بتانے والا موجود ہوگا, منکر کو منکر کہنے والا جب تک کوئی موجود ہوگا, باقی بات انشاءاللہ کل کریں. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. اور یہودی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کو بند کر لیا, مطلب یہ تھا کہ اللہ علیہ وسلم بخیل ہو گئے ہیں, غلت ایدی ہیں, بلکہ ان کے ہاتھ بند ہیں اور ان کے اوپر لعنت کی گئی اس بے ادبی والے جملے کے کہنے کی وجہ سے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہیں, یونفق کیف یشاء دیتا ہے جسے چاہتا ہے جیسے. ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا, اور اضافہ کرے گا ان میں سے اکثر کے اندر جو کہ کتاب نازل کی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف, سرکشی اور کفر کا اضافہ ان کے اس طرح کے بے ادبی کے جملے کی وجہ سے ان میں کفر اور طغیانی اور بڑھے گی, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ناراضگی کی وجہ سے ان کے درمیان میں دشمنی اور بغض کو ڈال دیا ہے قیامت تک کے لیے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ, جب بھی یہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ آپ کو بجھا دیتے ہیں. ویسعون فی الارض فسادا, اور زمین میں یہ فساد پھیلاتے ہیں, واللہ لا يحب المفسدین, اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. بات کل ہو رہی تھی کہ اللہ والے اور علماء یہ لوگوں کو منکرات سے کیوں نہیں روکتے, یہ بات یہود و نصارہ کے علماء راہب صوفیہ کے لیے کہی گئی. اس پر میں بات کر رہا تھا کہ یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تدریجاً ترتیب کے ساتھ ہاتھ سے روکنے کا, وہ حکومت کو اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ منکر کو وہ ہاتھ سے روکیں. دیکھو نا پچھلے دنوں میں وہ بے حیائی والے لوگوں کا وہ جو دن تھا, فلاں نے محبت کی, فلاں نے جیسے کوئی پاگل بنا دے سارے اسلامی دنیا کو پاگل بن جاتی ہے, اور وہ راستہ کیا وہ سارے روڈ بلاک ہو گئے جی دامن کو, اور پہاڑوں کی طرف جانے کا راستہ ہی نہیں ہے کہ آج وہ کیا بہار کا موسم شروع ہوا تو فلاں نے وہ جو اٹلی کے وہ کون تھے ان کی وہ یوں محبت ہی پھول پیش کرنے کے دن ہیں تو فلاں فلاں, اور حکومت جو ہے راستہ مہیا کر رہی ہے ادھر پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ دامن کو کی طرف, اب پھر بند ہو گئے جی آگے جگہ ہی نہیں رہی. یہ جو منکرات ہیں ان کو روکنے کی ہاتھ سے ذمہ داری یہ حکومت کی ہے. سعودی حکومت دیکھو کئی اعتبار سے وہ بھی گئے گزرے لوگ ہیں, اسی دنیا کے نظام میں ہیں نا, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اس تاریخوں میں 10 مارچ سے اگلی تاریخوں تک کے لیے تمام پھولوں کی دکانیں بند کر دی, کوئی پھول فروخت ہونا یہ وہ کرنا, تاکہ یہ وہ نظام جو بے حیائی پھیلانے کا, کبھی کیا جی محبت دیں کا دن ملانے کا, کبھی عیسائیوں کے دین کے فلانے کا, کبھی ابھی جو آگے ایک حماقت کا دن کفر نے ایجاد کیا ہوا ہے اپریل کا کہ 1 اپریل کو مطلب جھوٹ والا فون کرنا ہے, تو یہ بہت بڑی اس کو بہادری اور کیا مہارت سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے 1 اپریل کو جھوٹی خبر کسی کو دے کر اس کو بیوقوف بنایا پریشان کیا. تو یہ مسلمان ہیں, مسلمان کو اپنے اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے یا کافروں کی پیروی کرنی ہے, اور کافروں کی بھی وہ پیروی کہ جو بالکل اخلاقی اعتبار سے اتنی گھٹیا حرکتیں ہیں ان کی پیروی مسلمان بھی کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل ہرگز اپریل کی وہ حقیقت یا اس کے اوپر فون کرنا یا دھوکہ دینا جھوٹ ہے, کیسے جائز ہے جھوٹ بولنا. حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ مومن سے یہ گناہ ہو سکتا ہے یہ گناہ ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر اسی طریقے سے اس میں دھوکہ بھی دینا ہے کہ فلانا آپ کے فلانا بندہ فوت ہو گیا, فلانا آ رہا ہے, یا اس طرح پھر بعد میں ہنسنا ہے. تو اسلامی شریعت نہیں اجازت دیتی نہ جھوٹ بولنے کی, نہ دھوکہ دینے کی, نہ اس طریقے سے لا جانے ٹائموں میں چیزوں میں وقت ضائع کرنا. ہر کس ایسا نہیں کرنا ہے, اور ساتھیوں کو جہاں تک ہو سکے بتانا ہے, اپنے بچوں کو بتانا ہے. تو میں بات کر رہا ہوں من رہا من کو منکرن کی, کہ منکر کو ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری ارباب اقتدار پر ہے. پھر منکر کو زبان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حکمت کے ساتھ زبان سے روکنے کی ذمہ داری علماء, صلحاء, اولیاء, مشائخ, والدین اور افسر جو اپنے اداروں کے ہیں, جو جہاں تک ان کا وقت چلتا ہے وہ منکر کو روکے. تیسری چیز اتنا درجے کی وہ یہ ہے کہ اگر نہ منکر کو ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے تو وہ دل میں کم از کم برا سمجھے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض جگہ میں منکر کو روکنے سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ سارے سرکش قسم کے لوگ ہیں اور میری بات نہیں مانیں گے. اس واعظ کو پورا اندازہ ہے کہ میں جب بات کروں گا تو یہ آگے سے مذاق بنائیں گے, بات ان میں کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے یہ جو لوگ منکر کر رہے ہیں. کیا ایسے موقع پر اس عالم کو منکر سے روکنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس پر بات یہ ہے کہ نہ روکنے میں یہ گناہگار نہیں ہوگا, جب اس کو اندازہ ہے کہ وہ کوئی بھی بات سننے والا نہیں ہے تو نہیں روکتا ہے. خاموشی کے ساتھ دل میں برا سمجھ کے یہ واعظ, یہ مبلغ, یہ عالم گزر جاتا ہے, ان کو روکتا نہیں ہے. یہ اس کے لیے جائز ہے, لیکن بہتر اور افضل مقام ایسے موقع پر بھی اس عالم مبلغ کا یا اس گھر کے سربراہ کا پھر بھی یہی ہے کہ بے شک کوئی نہ مانے, ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے, پھر بھی لوگوں کو اس منکر سے روکے, بھائی یہ بری بات ہے, اس طریقے سے اس سے بھاگ رہو, ہم مسلمان ہیں سارے, اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اگر انہوں نے مذاق بنائی جو بھی کیا وہ خود گناہگار ہے, اس کو اپنے اس مقام کا ثواب مل جائے گا. تو بات یہ ہے دوستو, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کل آخر میں بات کرتے ہوئے ختم کی تھی, کہ جس وقت امت مسلمہ میں منکر کو منکر کہنے والے ہوں گے, امر بالمعروف پھیلانے والے ہوں گے, برائی کو برائی کہنے والے ہوں گے, سمجھانے والے ہوں گے کہ یہ برے کام ہیں ان سے باز رہو, اس وقت تک قوم پر من حیث القوم پر عذاب نہیں آئے گا, تباہی نہیں ہوگی, پوری دنیا تباہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. یہ بے شک وہ لوگ عمل نہ کر رہے ہوں لیکن منکر تو منکر کہنے والے جب تک موجود ہوں گے تو کسی نہ کسی حد تک خیر و برکت ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا دور آ گیا جیسے کہ یہ بنایا جا رہا ہے, اس ترتیب کی طرف لایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہاتھ کی آواز اٹھانے والا ہے فلائیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرو, یوں کرو, یہ کوششیں کی جاتی ہیں, کہیں کسی جگہ پہ کوشش جلدی ان کی کامیاب ہو جاتی ہے لازمی طاقتوں کی, کسی جگہ پہ تھوڑی ان کی کوشش دیر کے بعد ہوتی ہے, لیکن یہ کوشش تو جاری ہے. حکمران یہ نہیں سمجھتے کہ اگر حق بات کہنے والے کہتے رہے تو کم از کم عذاب تو ٹلتا رہے گا نا, کہ حق بات کہنے والوں کو ہی ختم کر دیا جائے, دبا دیا جائے تو پھر پوری قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. تو جہاں حکمران کی ضرورت, حکمرانوں کی ذمہ داری ہے منکر کو روکنا, وہاں علماء کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کی بھی ہے کہ جہاں جہاں تک آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. حدیث میں جناب کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگران ہے, ہر شخص سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں, کہا اس کے گھر والے ہیں, کہا اس کے شاگرد ہیں, کہا اس کے مقتدی ہیں, کہا اس کے مرید ہیں, اور کہا اس کے بیوی بچے ہیں یا افسر ہے, وہ اس کے ماتحت کچھ اس کا عملہ ہے, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اور سارے کام تو کراتے رہے, نماز کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پتہ نہیں یہ حکومتیں ڈرتی کیوں ہیں, نظام صلات میں تو بڑے فوائد اور برکات ہیں. قرآن مجید نے جو بتایا نا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور, کہ جب ہم اپنے ماننے والوں کو حکومت عطا کرتے ہیں جو ہمیں مانتے ہیں نا مسلمان ہیں, اللہ فرما رہا ہے الذین مکناہم فی الارض, جب ہم ان کو حکومت کی بات کہہ دیتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں, نظام زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں, امر بالمعروف نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, گناہوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر حکومت کیا کرے گی, لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ نظام صلاۃ نافذ ہے جی, اتنے بجے سے اتنے بجے تک دفتر بند ہوں گے, مارکیٹیں بند ہوں گی, فلاں بند ہوگا, سب نماز کی جائے, اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کیا امریکہ کھا گیا سعودی عرب کو یا دیگر ان اسلامی ملکوں کو جنہوں نے اپنے ملکوں میں نظام صلاۃ نافذ کیا ہوا ہے؟ اب یہاں تو کوئی دفتر میں یا کوئی دکان میں کاروبار میں کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے نا, تو وہ دوسرے تین بیس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کام سے گھسا کر تو نہیں جا رہا, یہ نماز کے لیے جا رہا ہے, سارا کام ہمیں کرنا پڑے گا. جب حکومت کی طرف سے نظام صلاۃ نافذ ہو تو سارے نماز پڑھیں گے اور خیر و برکت ملک میں خیر و برکت آئے گی, اس میں کوئی پریشانی نہیں. تو یہ پتنی ڈرتے ہیں کہ نظام صلاۃ نافذ کیا تو امریکہ میں پتنی کیا کرے گا, یہ اللہ سے نہیں اتنے ڈرتے, یہ یہود و نصارا سے جتنا ڈرتے ہیں. تو بات ہے جن اسلامی ملکوں کے اندر نظام صلاۃ نافذ ہے ان کو کیا کفر کھا گیا, اس میں خیر و برکت ہے. بات یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی, اس میں ایمانی صلاحیت ایمانی کیفیت تب مکمل ہوتی ہے جب انسان نیکیاں بجا لانے والا ہو, گناہوں سے بچنے والا ہو, دونوں خوبیاں ہوں, یعنی نیکیاں پھیلانے والا ہو اور گناہوں سے منکرات سے روکنے والا ہو. اگر ایک ہی خوبی ہے خود تو نیکیاں کرتا رہتا ہے, نہ خود گناہوں سے بچتا ہے نہ اولاد کو بچاتا ہے, تو یہ کامل کیفیت ایمان کے اس کو حاصل نہیں ہے, دونوں کام ضروری ہیں. آج کے سبق میں یہودیوں کی ایک بے ادبی کا ذکر ہے. یہودی جب مدینہ طیبہ میں تھے, ان کے بڑے کر و فر, بڑے کاروبار, بڑا کچھ تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے, انصار نے آپ کا ساتھ دیا. میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ میں جو آپ کا ساتھ دانے دینے والے لوگ تھے وہ یہودیوں میں یا عیسائیوں میں کوئی نہیں تھا, وہ تو چند لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے, کوئی علامتیں دیکھ کر, کوئی سوال کر کے, کوئی کس طریقے سے, وہ بھی چند ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا. اور کئی دفعہ مکہ مکرمہ میں موسم حج میں آ کر آپ کے ساتھ صلح کی باتیں کی, بیعت کیا آپ کے ہاتھ پر, اور آپ کے سامنے دل پر شرح کیا کہ آپ جناب تشریف لائیں ہمارے شہر یثرب مدینہ میں, ہم ہر طرح کا آپ کا ساتھ دیں گے. وہ انصار لوگ ہیں, وہ عام مشرق تھے جن کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے, یہ انصار. لیکن جو یہودی عیسائیوں میں آلے کے سائڈوں میں جو آلے کتاب رہتے تھے, یہ بڑے کر و فر میں تھے, بڑی چودراہٹ میں تھے, بڑے بڑے ان کے کلے تھے. اب جب دیکھا کہ ساری دنیا جو ہے ادھر سے اطراف سے مدینہ کے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جڑتے جا رہے ہیں جڑتے جا رہے ہیں, آپ نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی, یہود و نصارا کو, لیکن انہوں نے بے ادبی کی اور اسلام قبول نہیں کیا. میں نے بتایا چند بندے ہیں جنہوں نے, عبداللہ ابن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہ, جو اسلام قبول کیا. اسلام کی دعوت کو یہود مدینہ نے جب قبول نہیں کیا اور بے ادبی کی, انکار کیا, تو ان کے اوپر بے برکتی یہ آئی کہ جو بڑے ان کے باغات اور یوں اور یوں کھیتی باڑی, وہ ساری بے برکتی ہوتی گئی اور رزق میں کمی آ گئی. تو وہ بے ادب یہ جملے کہنے لگے کہ ید اللہ مغلولہ, وہ پرانی کرو پر رزق کی فراوانی جب کم ہو گئی, تبلیغ کو آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بے برکتی ان کے رزق میں آئی, جب کم ہو گیا رزق تو کہنے لگے الحاظب اللہ, اللہ نے بھی ہاتھ بند کر لیے ہیں, لگتا ہے اللہ بخیل ہو گیا ہے. بعض لوگ, یہ تو یہودیوں کی بات, پھر قرآن نے ان کہا کہ یہ جملہ تمہارا بے ادبی کا ہے, تمہارے اوپر لعنت برستی رہے گی. اللہ نے, اللہ کے جتنے خزانے ہیں اللہ ان خزانوں کا مالک ہے, لیکن اللہ اپنے خزانوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ کو اپنے خزانے ضرورت نہیں ہے, اللہ نے سب خزانے انسانوں کے لیے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کیے ہیں. ہاں یہ ان سے تو کئی پہلے شاہ, جسے چاہتا ہے حکیم ہے, جس طرح سمجھتا ہے جس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور بات, ایک شخص نے دعا کرائی کہ حضرت میں غریب ہوں مالدار ہو جاؤں, انہوں نے کہا چھوڑ دیتے اللہ رکھتا ہے اس طرح ٹھیک ہے. بہرحال اس نے اصرار کی, آپ نے دعا کی, وہ شخص مالدار ہو گیا. ایک عرصے کے بعد جب واپسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے ہوئی تو ایک لوگوں کا اجتماع تھا, پوچھا یہ کیا بات ہے, کیوں اجتماع ہے؟ تو جب قریب گئے تو اسی شخص کو سزا ہو رہی ہے جس نے دعا کرائی تھی مالداری کی, وہ مالدار ہو گیا تھا, پھر ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہوا. ظاہر ہے کہ مال میں غرور تو آ جاتا ہے, پھر اس میں مبتلا ہوا اور پھر اس کو سزا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو جیسے رکھنا ہے, بس اللہ کسی کو محتاج نہ رکھے, اپنے محتاج بنائے, یہ بس ہے. زیادہ رزق زیادہ فراوانی, بڑے سرائے محل بھی تھے, بہت کچھ بھی تھا. آج لے دیا بھی تو اپنے محل سے نکلنا چاہتے ہو, نکلنا ہی کونے دیتا. ان مسلمان بادشاہوں نے بھی سوائے بادشاہت سے سوائے تعیش کے اور کوئی کام نہیں لیا. ایک اسلامی حکمران نے بھی اسلامی تشخص کو بلند کرنے کے لیے ایک کام بھی نہیں کیا. صرف ان تمام عرب ہوں یا دیگر عجم ہوں, ان اسلامی سربراہوں نے اس اسلامی سربراہتوں سے, اپنی بادشاہتوں سے صرف اپنے تعیش کا کام لیا ہے. سونے کی ٹوٹیاں لگائی ہیں, سونے کے بیسن لگائے ہیں, سونے کے سیٹیں لگائی لٹرین کرنے کے لیے. اللہ سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان اہل القرى اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدۃ وکثیر منہم ساء ما یعملون. صدق اللہ العظیم. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے مجھ پر اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ فرماتے ہیں لکفرنا عنہم سیئاتہم, ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور ان کو جنت میں داخل کرتے. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, اگر یہ صحیح معنی میں یہودی تورات پر اور عیسائی انجیل پر عمل کرتے ہوتے, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو کچھ ان کے لیے احکام نازل کیے گئے ان پر یہ صحیح معنی میں عمل کرتے ہوتے, لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, تو رزق اوپر نیچے ہر طرف سے خوب پاتے. منہم امۃ مقتصدۃ, ان میں سے ایک جماعت ہے درمیانی, وکثیر منہم ساء ما یعملون, اور ان میں سے اکثر ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں. بات اس دن ہو رہی تھی کہ یہودیوں نے بدنیت بے ادبی کا لفظ کہا کہ اللہ رب العزت اعلیٰ رب اللہ بخیل ہو گئے ہیں, ہاتھ بند کر دیے ہیں. تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے ہر وقت ہاتھ کھلے ہیں, بس رزق اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. بہت سارا کو رزق دیا ہے, جس پر میں نے بات کی کہ عالم اسلام کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, بہت سارے ملک امیر بھی ہیں, لیکن صرف انہوں نے اپنی تعیش کے اوپر رزق کو خرچ کیا ہے. اسلام کی سربلندی شان و شوکت یا مسلمانوں کی شان و شوکت کے لیے کسی ایک اسلامی حکومت کا ایک کارنامہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہو جس سے اسلام سربلند ہو, مسلمانوں کا تشخص اچھا اٹھے. کوئی ایسا کام نہیں, بس پیسہ جس کے پاس ہے بھی تو اپنے تعیش کے لیے ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے بے ادبی کی, اللہ کو اعوذ باللہ بخیل کہا, تو اللہ کے ہاتھ تو ہر وقت کھلے ہیں, جسے چاہتا ہے خوب دیتا ہے. ان کی بے ادبی کی وجہ سے ان سے اللہ ناراض ہوا, ان میں سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوا, آپس میں بغض و عناد میں مبتلا ہوئے. اور جب بھی مسلمانوں کے خلاف اس وقت کے لحاظ سے بات ہے کہ لڑائی کا پروگرام بناتے, تدبیریں بناتے, کوئی ہیلے کرتے, تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتے کہ ان کا یہ پروگرام ہے, آپ کے خلاف یہ ہو رہا ہے, بس یہ زمین میں فساد کرنے والے لوگ ہیں. اس وقت بھی یہی طریقہ کار تھا, اب بھی یہی طریقہ کار ہے. اب دیکھ لیں, آپ لوگ زیادہ دنیا کی خبروں سے واقف ہیں کہ لیبیا نے کب کہا ہے کہ آپ آؤ, اور بس وہ اوپر سے مار رہا ہے. اور کوئی اسلامی ملک, چلو لیبیا ہزار درجے میں برائی سے اسلامی ملک تو ہے نا, ہمیں تو پھر بھی مسلمانوں کا ہی ساتھ دینا چاہیے نا, کوئی ایک بولنے والا بھی نہیں ہے, اور یہی اکت اکت اکت کہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں, اور فساد کا علاج صرف اور صرف جہاد ہی ہے, اور کوئی علاج نہیں. مفسدون فی الارض کا اس وقت بھی آپ کے زمانے میں بھی علاج یہی تھا, آپ کے بعد بھی یہی ہے. اور جب تک مسلمان اپنی بے حسی کے اندر پڑے رہیں گے, یہی ذلت ان کے اوپر مزید اور بڑھتی جائے گی. آج کے سبق میں یہ بتایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ. اگر یہ اہل کتاب اس طرح کی بے ادبی حد درمی نہ کرتے, اہل کتاب بے ادبی نہ کرتے, بعض مطلق ہے کہ عرب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بعض یہودیوں نے, بعض کا نام لکھا ہے فخاص, بعض نام لکھا ہے نباش, یہودی تھا, اور اس نے عرب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ علیہ عزب اللہ کم ہو گئے اس کے پاس رضا خزانے اور اللہ بخیل ہو گئے, تو انہوں نے پھر ان کو مارا بھی ہے کہ آپ اس طرح کی بے ادبی کرتے ہیں. پھر یہ شکایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی, تو بہرحال یہ آیات بھی نازل ہو گئی کہ یہ ملعون لوگ ہیں جو اس طرح کے جملے ہیں. آج کے سبق میں یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا, اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو اہل کتاب تو اپنے اپنے مذہب پر ایمان والے ہی تھے. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے, مراد یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنی کتاب پر تو ایمان لایا ہوا تھا, اب ایمان لے آتے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, آخری شریعت پر. بعض لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہود و نصارہ تو پھر اپنے مذہب پر ہیں, ایمان والے ہیں, تو پھر وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب آخری شریعت آ گئی, پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں, اس وقت کے لحاظ سے وہ اپنے اس مذہب پر ایمان والے تھے, ان کا وہ مذہب منسوخ ہوا, انہیں حکم ہوا اے اہل کتاب ایمان لے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. امام مسلم نے ایک حدیث بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی یہودی کوئی بھی عیسائی کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر تھا, جب میں مبعوث ہو گیا ہوں تو میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اگر وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے, جس مذہب کے تھے, میرے اوپر ایمان اگر انہوں نے نہیں لایا وہ کافر ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے اگر اسی طریقے سے وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, وَاتَّقَوْا, اللہ فرماتے ہیں ڈرتے ساتھ اعمال کی اصلاح رکھتے, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے, جو پہلے ان سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ معاف ہو جاتی ہیں اسلام کی برکت سے, اور جنت میں داخل ہو جاتے. یعنی دخول جنت کے لیے اہل کتاب کے واسطے بھی یہ ضروری ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. یہ عید آپ حضرات یاد رکھیں, 56 نمبر اور 64 نمبر 65 نمبر عید ہے, سورہ مائدہ ہے. یعنی اہل کتاب اگر ایمان لے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ پہلی شریعتیں منسوخ ہونے کی اس میں واضح بات ہو گئی, تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے اور جنت میں بھی داخل ہوتے, دوہرا اجر بھی ملتا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, اس شخص کو دوہرا اجر ملے گا جو پہلے کسی شریعت کا متبع تھا, ایمان لایا تھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا, یا اس غلام کو دوہرا اجر ملے گا جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے. ایسی اس شخص کو آقا کو دوہرا اجر ملے گا جس کے پاس وہ لونڈی باندھی تھی اور اس نے اچھی تربیت کی, وہ مسلمان ہو گئی, پھر اس کے لیے اچھا داماد منتخب کیا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ حضرت میں اسلام لانا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ بیعت کرو, وہ ہاتھ بڑھایا آپ نے, اس نے بھی ہاتھ بڑھایا, پھر ہاتھ بڑھا کر پھر ہاتھ پیچھے کر لیا عرب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے عمر, ہاتھ پیچھے کیوں کرتے ہو؟ جب آپ نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں تو اسلام پر بیعت کرو, تو کہنے لگا حضرت اسلام پر بیعت کرتا ہوں کہ ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے یا ان کے لیے الگ کوئی معافی اور توبہ کرنی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ معاف ہو جائیں گے. یہاں بھی یہی عہد ہے, وَاتَّقُوا, اگر یہ ایمان لے آتے پرہیزگار بن کے رہتے, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, سب گناہ الاسلام یَهْدِنُ مَا كَانَ قَبْلَ, اسلام لانے کی برکت سے اس سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہیں. اسی طریقے سے حج کرنے سے کہ یاد ما کان قبلہ, جتنے گناہ پہلے ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہجرت کرنے سے, ہجرت خالص اللہ کی رضا کے لیے, اسلامی احکام پر ادھر دارالکفر میں صحیح عمل نہیں ہو سکتا, تو دارالاسلام میں ایک شخص ہجرت کر کے آ رہا ہے یا کسی ایسی جگہ میں جا رہا ہے جہاں اسلامی حکم پر عمل کرنا آسان ہوگا, اس مہاجر کے لیے بھی فضیلت یہ ہے کہ الہجرت تحدم ما کان قبلہ, کہ ہجرت سے پہلے جتنے غلطیاں گناہ ہو گئے سب معاف ہیں. تو اس آیت میں یہ فضیلت ان کے لیے بتائی کہ اگر یہ ایمان لے آتے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے, جنت میں بھی داخل ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, اگر یہ کامل یہودی تورات پر عمل کرتے ہوتے اور عیسائی اپنی کتاب انجیل کے اوپر عمل کرتے ہوتے تو ان کے لیے ہر طرح کی اللہ کی طرف سے رضا کے فیصلے تھے. اچھا, کامل تورات پر یہودیوں کا عمل, کامل انجیل پر عیسائیوں کا عمل, وہ تب ہی سامنے آ سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو آپ پر ایمان لے آئیں, کیونکہ تورات کے اندر آپ کی بشارت موجود ہے, انجیل میں آپ کی بشارت موجود ہے. تو تورات اور انجیل ان کے مذہب کی کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں, تو اپنی کتاب کے ہر حکم کو ماننا چاہیے. جب ان کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آ گئی کہ جب وہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو ان کے اوپر ایمان لانا ہے. یہی بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ جو اپنے آخری استاد کے پاس پہنچے, وہ عیسائی مذہب کا تھا, اس نے کہا اب مزید میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب مزید کسی عیسائی کو راہب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, عیسائی مذہب کا دور ختم ہو چکا ہے. اب وہ علامتیں جو انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں آپ فضاؤں میں. آپ جاؤ ان علامتوں کے ساتھ وہ علاقہ ڈھونڈو, ان علامتوں کے ساتھ وہ شخص ہوگا, ان کے ساتھ جا کے ملو اور ان پر ایمان لاؤ, وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا جو صحیح عیسائی مذہب کے بھی عالم تھے عبداللہ ابن سلام یا دیگر, وہ انہوں نے ایمان لایا, اسی کو قرآن مجید نے یہاں کہا منہم امۃ مقتصدۃ, ایک ان یہودیوں میں آل کتاب میں ایک ایسی جماعت بھی تھی کہ جو انصاف والی تھی, کہ جیسے وہ علام کے سامنے آئی جو ان کی کتاب کے اندر موجود تھی تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. تو یہاں پر یہ بات کہی اگر یہ کامل تورات پر عمل کرتے ہوتے یہودی اور انجیل پر عمل کرتے ہوتے عیسائی تو ان کے لیے سب کچھ راہ ہموار تھی, اور وہ کامل عمل شکل میں تب ہی آئے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں گے. کیونکہ کتاب پر ایک مسئلے پر ایک حکم پر عمل کرنا اور بعض کتاب کے اوپر عمل نہ کرنا, یہ تو پھر نہ عمل صحیح ہوا نہ ایمان صحیح ہے. مکمل کتاب پر عمل تب یہود و نصارا کا صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اس حکم پر بھی عمل کر لیں کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ایمان لانا لازمی ہوگا. قرآن مجید کی ہے کہ اس وقت کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ لوگوں نے ایمان لانا ہے, روحوں سے آپ کے نبوت کے اوپر ایمان کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے اقرار کروایا. تو جو یہود و نصارہ زندہ تھے وہ کتابیں وہ مذہب وہ شریعت منسوخ ہو گئی, ان پر ایمان لانا. اور جب بھی کوئی عمل علم وہ اس کی حیات تب ہی ہے کہ جب عمل کی صورت میں ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا, علم اٹھ جائے گا. تو ایک صحابی نے عرض کیا حضرت علم کیسے اٹھ جائے گا, ہم تو خود پڑھتے ہیں علم اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی پڑھا رہے ہیں, اور یہی صورت ہوگی کہ اس کے بعد ہماری اولاد اپنی اولادوں کو پڑھاتی جائے گی علم, تو علم تو قائم رہے گا, علم اٹھ کیسے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم اٹھ یوں جائے گا کہ علم کی حیات وہ عمل کے ساتھ ہے. جب مسلمانوں میں عمل نہیں رہے گا تو علم اٹھ جائے گا. اور ایک اور حدیث میں جناب نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ ہر علاقے سے جو علماء ہوں گے شریف وہ فوت ہونا شروع ہو جائیں گے, اور بعد میں جو ایسے ویسے ہوں گے کہ وہ صحیح حق بات ہی بتانے والے نہیں ہوں گے, یا پوری طرح پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, اور آہستہ آہستہ کر کے وہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر صحیح عمل پیرا ہوتے تو پھر اس کے عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوگا, لیکن اکثر نے ایمان نہیں لایا ان اہل کتاب اور یہودیوں نے. ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو 71 فرقے اس یہودیوں کے تھے, 71 فرقے, ان میں سے 70 جہنمی, ایک جو اس وقت فوت ہو گئے وہ تو وہ ناجی تھے, نجات پانے والا فرقہ تھا 71واں ایک فرقہ, اور عیسائیوں کے 72 فرقے 72 فرقوں میں 71 فرقے عیسائیوں کے جہنمی تھے, ایک فرقہ ان کا نجات پانے والا تھا. اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 73 میں 72 جہنمی ہیں, ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول ایک فرقہ کون سا ہے جو نجات پانے والا ہوگا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, ما انا علیہ واصحابی, وہ ایک فرقہ جو نجات پانے والا ہوگا وہ میری سنت پر جو عمل کرنے والا ہوگا اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا. اب مسلمان اس کے اوپر دوستو غور کریں نا کہ انہوں نے اپنے اسلام کو کتنا اپنایا ہے. یہ فرقے تو ہم ہی بناتے جا رہے ہیں نا, جب سنت پر عمل نہیں ہوگا تو خود ہی بھی نہیں ہے. اول تو مسلمانوں کے ظاہری گنتی کے افراد کے لحاظ سے بھی کفر کی گنتی زیادہ ہے, مسلمان کم ہیں. جو مسلمان ہیں ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان وہ گمراہی کی طرف ہیں. ان کا ایمان میڈیا ہے, ان کا ایمان ٹی وی ہے, ان کا ایمان اخبار ہے, ان کا ایمان ساری دنیا کے وہ جھنڈے اور نعرے ہیں. قرآن و حدیث اور صحابہ کے مطابق, نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت کے مطابق جن کا ایمان و عمل ہوگا وہ ایک جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے. وَلَوَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, کہ جو ایمان لاتے صحیح اور عمل کرتے پھر لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, کہ پھر رزق کی فراوانی ہوتی. یہی بات امت مسلمہ کے لیے کہ انسان جب ایمان و عمل والا ہو تو اللہ پاک اس کو ذلیل نہیں کرتا. قرآن مجید نے تو اس کے بارے میں بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اتباع میں ہے اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی میں سکون بھی ہے, صحت بھی ہے, عمل بھی ہے اور رزق بھی ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. اسلامی شریعت وہ واحد ایسی شریعت ہے کہ جس میں رہداریت کا تصور نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں, کاروبار کریں, سنت رسول کے مطابق کریں, وہ بھی ثواب ہے, لیکن اذان کے بعد پھر اللہ کے حق کو بجا لانا لازمی ہے. اور اسی طریقے سے دفتر میں کام ہے وہ صحیح طریقے سے انجام لانا سنت کے مطابق, کہ جہاں تنخواہ مل رہی ہے جو ہو رہا ہے ان کا پورا کام بجا لانا وہ بھی ثواب ہے. اور پھر جیسے اللہ کا حکم متوجہ ہو تو پھر اس کو بجا لانا. شریعت اسلامیہ کا ہر شعبہ ایسا ہے کہ اگر وہ سنت کے مطابق نیت کر کے بازار میں بھی جا رہا ہے تو وہ بھی اس کا ثواب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا چکر لگا رہے ہیں, اسلام کی سنت کو پھیلا رہے ہیں, چوتھا کلمہ پڑھ کر جا رہے ہیں, تو وہ جانا اور آنا سارا ثواب ہو جاتا ہے. فرمایا ایک جماعت صرف اہل کتاب کی منہم امت مقتصدہ عادل جماعت تھی, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر ایمان لے آئے, اور وہ کثیر منہم ساء ما یعملون, اکثر فاسق لوگ تھے.